тихей така, просто сякаш на шега, без сълзи и без слова. Просто свърших ей така, всичко свърших ей така, просто сякаш на шега, без сълзи и без слова. Просто свърших ей така. Не, не, няма да тъжа. Не, не, не, не, няма да тъжа. Щом те видя, ще се веселя, ще те забравя хей така. Не, не, няма да тъжа. Не, не, не, не, няма да тъжа. Щом те видя, ще се веселя, ще те забравя хей така. Ще те забравя, хей така. Ще те забравя, хей така.